عشق بگیدون که بله شرد دیگه تنها نیست، دردای قبل بودنش یکی یکی برگشتن، هنوزم خون هوای بودنش را داره، واسه همین نفسم داره میره از دستم. بهش بگید هر جا که می رفتیم و از یاد بردم، دیگه از تموم شهر یک وجبم یادم نیست، چند ماهی میشه با خودم کلنجار میرم که نبودنت بهای این دل سادم نیست. نگید بهش از دردم، از دلی که تنها شد، از یه بدن بیهش که نمیخواد فرداشو. نگید بهش آرومم اگه بدونم خوبه، این که تا وقتی دوره زنده بمونم خوبه. نگید بهش از دلی که تنها شد، از یه بدن بی‌حس که نمیخواد فرداشو. نگید بهش آرومم اگه بدونم خوبه، این که تا وقتی دوره زنده بمونم خوبه. وقت نیستش و سهم من فقط تنهایی و تنهایی و تنهایی شده، نگید بهش خون عذاب روحمه، بهش بگید مسافره واسه همین راهی شده. نگید بهش از فردم، از دلی که تنها شد، از یه بدن بیهش که نمیخواد فرداشو. نگید بهش آرومم اگه بدونم خوبه، این که تا وقتی دوره زنده بمونم خوبه. نگید بهش از دردم، از دلی که تنها شد، از یه بدن بی‌حس که نمیخواد فرداشو. نگید بهش آرومم اگه بدونم خوبه، این که تا وقتی دوره زنده بمونم خوبه.